Straks gaan we terug met Pointer Regio naar de Gelderse Vallei, waar zo'n beetje alle boerenbedrijven te veel stikstof uitstoten. Iedereen hier die een boerenbedrijf heeft, is piekbelaster. Groot of klein. Hoe pakt het nieuwe provinciebestuur dat aan? Straks daarover een gesprek met BBB-gedeputeerde Harold Soet. Maar eerst deel 4 in onze serie. Een blik achter de gesloten deuren van een TBS-kliniek. Als TBS'ers die gevangen hebben gezeten voor een zedenmisdrijf terugkeren in de gewone maatschappij, dan leidt dat geregeld tot grote onrust in de samenleving. Want hoe weet je zeker of de behandeling heeft geholpen en of die terugkeer dus echt veilig is? Een kwart tot een derde van de TBS'ers heeft zo'n zedendelict gepleegd. De Van der Hoeven Kliniek in Utrecht is gespecialiseerd in de behandeling van deze mensen. Hallo, ik ben psycholoog Boersma en jij wilde graag een gesprek. Ja, dat klopt. Ik ervaar best wel wat spanning de laatste tijd. En vorige maand ben ik in elkaar geslagen of bij sport en dat gebeurt nu heel vaak. En volgens mij staan ze mij nu ook weer op te wachten. Ik voel me heel onveilig hier. Ik durf mezelf niet meer uit. Ik slaap al een paar nachten niet meer. Voor alle duidelijkheid, dit is een toneelstuk. Maar de scènes die patiënten spelen zijn wel gebaseerd op persoonlijke verhalen. Ik ben in de Van der Hoeven Kliniek, een TBS-instelling in Hartje Utrecht. De kliniek staat bekend om haar expertise in de behandeling van zedenplegers. De patiënten die ik ga volgen hebben allemaal een zedenachtergrond en een TBS-oplegging. De reden van mijn bezoek is dat ik wil weten hoe zedendelinquenten veilig terug de samenleving in worden begeleid. Ik ontmoet Jeroen en we hebben het over zijn gevangenisperiode, waar hij in het toneelstuk ook over vertelt. De eerste avond dat ik binnenkwam in de PI, werd door de PIW'er het luikje opengedaan van de deur en werd mij gezegd: nou, verzin even een ander verhaal waarvoor je hier zit, want met jouw zedenachtergrond, dat gaat niet goed komen hier. En ik heb dus 18 maanden in de PI gezeten door echt te overleven. Dus mijn verhaal zoveel mogelijk niet vertellen. En als ze ernaar vroegen, dan toch een ander verhaal op te hangen. Want zedendelinquenten, die staan echt onderaan de voedselketen. En met een beetje geluk kom je er alleen met een blauw oog vanaf. Merk je dat ook echt in die gevangenis, dat je daar onderaan stond? Ja, absoluut. Op een gegeven moment werd mij gedreigd dat ze mij in cel binnen zouden gaan, dat ze mijn dossier zouden gaan lezen. En dan zouden wel wat zwaaien, om maar even heel bagatelliserend te zeggen. Dus eigenlijk heb je daar anderhalf jaar in angst geleefd, in die gevangenis? Absoluut, ja. Ik heb ontzettend ik ben ontzettend angstig geweest. Je let eigenlijk op iedereen en alles, omdat je niet in elkaar geslagen wil worden. En dat is dan een volledig ander gevoel met hier. Daar heb ik zoveel mogelijk niet gesproken. En dan kom je hier en dan wordt het eigenlijk verwacht dat je alles open en eerlijk op tafel legt. En dan wordt er gezegd: nou, vertel je delict maar. Zeg het maar. En na je detentietijd kom je dus in de TBS. En dat is 180 graden anders. Want opeens moet je je openstellen. Aan de slag met je problemen. Een van Jeroens groepsgenoten is Dirk, waar ik ook mee op pad ga. Nou ja, om te beginnen zitten we in een hele dynamische behandelsetting. Daarin is echt de groep ook heel erg belangrijk. Je zit eigenlijk in een setting die 24/7 in therapiemodus staat. Het is een behoorlijk pittige situatie. Ook de diverse vakken daaromheen zijn heel erg van belang. Dus we hebben diverse kunstvakken, zoals toneel bijvoorbeeld. Handvaardigheid, schilderen, dat soort zaken. Sport, noem maar op. Maar wat mij zo moeilijk lijkt, Dirk, is dat je dus met een groep zit. Je moet dus heel erg met elkaar moet je het gaan doen. Ja, dat is ook een van mijn grote uitdagingen. Dat is ook iets waar ik zelf regelmatig moeite mee heb. Toen ik werd opgepakt was ik eigenlijk een kluizenaar. Ik woonde helemaal op mezelf. Was eigenlijk een schim van hetgene wat ik nu was of ben. Ik leefde in mijn flatje en dat was het. Nou ja, leven is een heel groot woord. Ik was aan het overleven in een soort vuilnisbeltachtige situatie. Dus echt een beetje een zwerver in eigen huis. En dan word je in één keer in de groep geplaatst. En dat zijn hele bijna dwingende zaken die heel erg van belang zijn. Want uiteindelijk heeft het wel geresulteerd in het feit dat ik nu hier naast jou zit. Dat ik weer mijn verhaal kan doen. Het feit dat ik tot 's avonds weer graag op de groep ben. Inderdaad af en toe eens meedoen met een spelletje. Af en toe eens, of tenminste regelmatig, gewoon in de groep aanwezig kan zijn. Ben je dan ergens opgelucht of blij dat je nu hier bent? Ik denk dat dit mijn redding is geweest, ja. Ja, als ik heel eerlijk ben. Wat is de reden dat je uiteindelijk veroordeeld bent? Is dat het vinden en verzamelen van kinderpornografie? Ja, inderdaad. Dat is waarvoor ik nu veroordeeld ben. En ik heb eerder een maatregel gehad voor ontucht met een minderjarige jongen van 14 jaar. Hoe kijk je daar dan nu op terug, Dirk? Ja, ik ben daar zeer zeker niet trots op. Hetgene wat er allemaal gebeurd is, is heel slecht geweest. Tegelijkertijd, moet ik ook heel eerlijk zijn, wist ik op dat moment geen andere manier voor mezelf om te gaan met de gevoelens die ik heb. Op mijn 12e jaar ben ik voor het eerst echt verliefd geworden. En dat was op een jongen van een film die ik destijds zag. En dat was voor mij de eerste echte liefde. Helaas ben ik ouder geworden en zijn de jongens waarin ik interesse bleek te hebben, die bleven jonger. En ik groeide op, zij niet. Dus mijn gevoel zegt al vanaf mijn 12e jaar dat ik op een bepaalde leeftijd val. Door dat gevoel te hebben, weet ik dat ik nooit een normale relatie aan zou kunnen gaan. Sabine, jij bent de hoofdbehandelaar van deze twee heren hier. Het eerste wat mij opviel vanochtend is dat niemand hier een pieper draagt. En wat deze heren vertellen is, patiënten spelen een hele belangrijke rol in de behandeling. Dat is ook iets wat je niet in andere klinieken hoort. Wat maakt deze afdeling, misschien de aanpak van deze kliniek, dan zo anders dan van andere TBS-klinieken? Daarin onderscheiden wij onszelf inderdaad van andere klinieken. Wij werken volgens het therapeutisch leefklimaat. Dat doen we eigenlijk al sinds de start van deze kliniek. En dat werpt ook heel erg zijn vruchten af. Dat betekent eigenlijk of je hier nou werkt of je verblijft hier als patiënt. Je draagt samen zorg voor een veilig en prettig leefklimaat. En dat vraagt ook van je dat je onderdeel uitmaakt van een stukje sociale controle. En je draagt ook verantwoordelijkheid voor elkaars welzijn. Dus we kijken allemaal met elkaar mee. We spreken elkaar allemaal aan als het nodig is. En als er iets aan de hand is, bijvoorbeeld twee mensen hebben ruzie met elkaar, dan draai je ook niet je hoofd weg daarvan, maar dan zorg je dat je daar ook, nou ja, een steentje in bijdraagt. En dat werkt zo, dus daarom dragen wij ook geen piepers op deze afdelingen. Maakt het dan dat het hier niet nodig is, of hoe los je dan zo'n probleem op? Want soms dan draait iemand door en dan, ja, moet hij afgezonderd worden of moet er snel hulp zijn. Hoe vraag je hier om hulp? Wij werken heel erg volgens vroegsignalering. Daar begint het natuurlijk al. Dus dan probeer je eigenlijk escalaties voor te zijn. Dus alle patiënten die hier verblijven hebben ook een eigen signalenplan. Dat hebben ze eigenlijk zelf gemaakt samen met begeleiding. Daarin zie je eigenlijk mooi op papier staan wanneer gaat het wat slechter met iemand? Hoe herken je dat aan iemand? Hoe kan iemand dat zelf herkennen? En welke maatregelen of steunmiddelen zijn dan nodig om te zorgen dat het weer beter met iemand gaat? De praktijk wijst eigenlijk uit dat vaak wel goed werkt. En dat je er als staflid of als patiënt eigenlijk nooit alleen voor komt te staan. Want je krijgt altijd wel bijval van mensen om je heen. Deze afdeling, je zet eigenlijk 9 à 10 zedendelinquenten bij elkaar. Is dat verstandig? Kan het elkaar ook wel eens in negatieve zin versterken? Er is veel herkenning naar elkaar, maar ook zeker een kritische blik. Dus het is soms indrukwekkend hoe kritisch zij elkaar kunnen bevragen, maar ook spiegels kunnen voorhouden en feedback kunnen geven. Dus in dat opzicht zien wij juist ook heel veel voordelen waar ook in de groepstherapie van geprofiteerd wordt. Jeroen, als we het hebben over zedendelicten, dan komen er natuurlijk de meest gruwelijke zaken naar boven. En ik denk dat het voor iedere ouder de meest diepgewortelde angst is dat jouw kind iets overkomt. Nou ja, we zien natuurlijk de berichtgevingen over bijvoorbeeld een zaak als Dutroux, Benno L. Klopt dat beeld wat jou betreft? Nee. Dat heb ik in ieder geval met mezelf wel gemerkt. Dat ik het online gedaan heb. Het enige hobby die ik had was achter de computer gaan zitten. En gaan kijken naar materiaal van kindermisbruik. En ja, dat klinkt ook behoorlijk cru, maar zo was het in principe wel. En hoeveel jaar heb jij dan naar dat pornografisch materiaal gekeken? Ik denk dat ik daarmee begon toen ik een jaar of 18 was. Dus dat is behoorlijk lang geleden. Een jaar of 30 nu. 30 jaar lang? En wanneer kwam je er voor jezelf voor het eerst achter dat jij op kinderen viel? Dat was al vrij vroeg. Ik heb vroeger ook, dus toen ik zelf een kind was, in Wat zijn er? Catalogussen van Weekamp en dergelijke gekeken naar foto's van modellen, van dus minderjarige modellen. En dat vond ik heel interessant. En later ben ik, dus rond mijn 18e, toen ik internet kreeg, zag ik op een gegeven moment een foto van een minderjarig meisje. En dat vond ik heel interessant, seksueel opwindend. En daarna ben ik verder gaan zoeken naar andere soortgelijke plaatjes. En die heb ik gevonden. Hoe was dat dan om erachter te komen dat daar je voorkeur naar uitgaat? Want ik kan me ook voorstellen dat je dan erachter komt en denkt, maar dit wil ik helemaal niet. Ja. Ik wil op mensen van mijn eigen leeftijd vallen. Ja, nou, dat was inderdaad een van de grote problemen, inderdaad. Ik wilde dat niet, maar ik had die gevoelens wel. Ik wist niet hoe ik daarmee om moest gaan. Dus ik heb me ook daardoor helemaal teruggetrokken van de wereld. Niks daarover durven zeggen tegen wie dan ook. Want ja, dat was mijn grote geheim. En nou ja, ten eerste, als men daarachter komt, zo dacht ik in die tijd, dan word ik in de diepste kelder gegooid, de diepste kerker gegooid zelfs, en de sleutel wordt weggegooid. En dan kijkt niemand meer naar mij om. En de andere kant was ook, als ik het vertel, dan nemen ze mij dit af. Dat was je ook dierbaar dus in die zin? Het leverde mij wel iets op inderdaad. Namelijk het even kunnen vergeten van mijn andere problemen. Maar ik heb het wel gedaan. Wat maakt dan dat je nu emotioneel maakt? Omdat ik er nu met een andere bril naar kijk. Ik kijk er nu veel meer naar de slachtoffer. Ik heb slachtoffers gemaakt in het verleden. En op die momenten dat ik die slachtoffers maakte, dacht ik eigenlijk alleen maar aan mezelf. Aan mijn eigen voldoening, aan mijn eigen bevrediging. En dat heb ik inmiddels losgelaten. En ik kijk veel meer naar de slachtoffers, wat ik hen heb aangedaan. En dat maakt mij emotioneel. Hoe oud waren bij jou de slachtoffers die je online hebt gemaakt? Die waren voornamelijk begin puberteit. Dus van 12, 13, 14, 15, 16 jaar. En dat waren voornamelijk vrouwen, dus meisjes. En jij vroeg ze dan om foto's te sturen? Ja, ik heb een fake profiel aangemaakt van een vrouw, van een meisje. Met foto's die ik had gevonden online. En aan de hand daarvan heb ik hen geprobeerd over te halen om ook foto's te sturen. Dus seksueel getinte foto's. Ja. En weet jij, want je zegt, het maakt me emotioneel als ik aan de slachtoffers denk. Weet jij hoe het nu met die slachtoffers gaat? Wat de impact is geweest van jouw handelen? Nee, dat weet ik niet. Niet uit hun eigen mond. Ik heb geen contact met ze of wat dan ook. Ik heb ook geen contact met ze gehad. Het enige wat ik weet vanuit de getuigenverklaring of van slachtofferverklaring van een van de slachtoffers is dat ze hoopte dat ik voor altijd achter de tralies zou verdwijnen. En ik kan haar gevoel begrijpen. Ik snap het ook helemaal. En daarover veroordeel ik haar absoluut niet. En dat is haar goed recht. Wat doet dat dan met jou als je dat hoort, leest? Aan de ene kant vind ik dat ze gelijk heeft. Dat ik niet meer op straat mag komen en dat ik heb gefaald voor de maatschappij en ook voor mezelf. Aan de andere kant denk ik dat er nog wel heel veel goeds in mij zit. Dat ik nog wel andere mensen kan helpen op bepaalde manieren. En dat ik nog wel weer een onderdeel van de maatschappij kan uitmaken. Op de afdeling van Jeroen en Dirk zitten patiënten met een heel verschillende zedenachtergrond. Zeden omvat niet alleen pedoseksualiteit. Het kan ook gaan om verkrachting en aanranding, exhibitionisme of seks met hulpbehoevende ouderen. De vraag is, hoe behandel je dat? Om meer inzicht te krijgen in de achtergrond van Jeroen en Dirk willen ze me iets laten zien. Zo, Jeroen, Dirk, Sabine. We zijn in een hele grote ruimte hier, een werkhal. Hier geeft vakdocent Eve de creatieve vakken. Twee verdiepingen hoog, met een galerij eromheen. Met heel veel creaties, hè? Ik zie daar een soort cruiseschip daarbovenin. Het staat hier vol werkstukken die door de patiënten gemaakt zijn om hier een sfeer te creëren van creativiteit en beeldend vormen. En dat gaat zowel over handvaardigheidswerkstukken die van hout gemaakt zijn, als schilderijen, tekeningen. En hier achter jou ook keramische werkstukken. Pottenbakken. Pottenbakken, glazuren, speksteen. En wat is het doel hiervan, Eve? Waarom is dit atelier er? Dit maakt deel uit van de sectie kunstvakken. Een sectie waarin we proberen de patiënten zodanig te stimuleren in hun creatieve ontwikkeling door muziek, theater en beeldend, dat ze daar beter van worden. Of zich gaan ontwikkelen of gaan ontdekken wat ze kunnen. Nou, er staan twee werkstukken hier op tafel. Die zijn van Dirk en Jeroen. Wat ik hier heb gemaakt is eigenlijk een rechthoekig stuk hout met daarop verschillende structuren. De ene kant is behoorlijk donker en dat is moet een ruïne van een kasteel voorstellen. En dat geeft eigenlijk voor mij weer hoe mijn verleden was. Dus ik zat in mijn kleine kasteeltje. Waarin ik een laptop had, die staat er ook in. Ik zie het hier de laptop. Ja. En het zwarte poppetje dat in het midden staat van de ruïne, dat ben jij? Ja, dat ben ik. Dat is mijn verleden. Dat is mijn, mijn slechte gedachten. Mijn, hoe je het ook maar in wilt vullen. Het is mijn verleden. En dan heb ik over de slotgracht een bruggetje gemaakt met daarop een iets groter wit poppetje. Dat ben ik op dit moment. Dus ik sta nu op de crossroads van het verleden en de toekomst. Nou, ik zie hem al wat meer richting de toekomst staan. Hè? Dus je bent eigenlijk de slotgracht al over hier. Ja, ik ben de slotgracht al over, inderdaad. Dan kijk even naar een ander werkstuk wat hier op tafel staat. Die is van jou, Dirk. Is weer iets heel anders dan wat Jeroen heeft gemaakt. Ja, dat klopt. Waar jij nou naar kijkt, dat is letterlijk een podium van mijn leven. We kijken naar een theater. Ja. Mooi met rode doeken. En in het midden staat, hij zit wel vast. Sta jij, denk ik? Dat ben ik, ja. En als je kijkt naar de achterzijde, dan zie je daar een spiegel hangen. Zodat ik verbondenheid met mezelf ervaar. En je ziet daar een in het goud afgebeeld persoon naast staan. En dat is verbondenheid met anderen. Dat is voor mij heel belangrijk. Ongeveer 15 jaar geleden ben ik de verbondenheid met mezelf en met eigenlijk de complete maatschappij helemaal verloren. Toen ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met justitie. Dat heeft geresulteerd in mezelf terugtrekken. Als je kijkt naar het podium, hè, ik bedoel het theatrale en ook jezelf, je staat als middelpunt op het podium, is natuurlijk 180 graden anders dan een kluizenaarsbestaan. Ja, dat klopt. Zo zag mijn leven er ook uit. 180 graden anders. Ik ben na mijn ene laatste veroordeling... ben ik eigenlijk mijn complete netwerk kwijtgeraakt. Alle mensen die nog rond mij heen stonden, die zijn me komen te ontvallen. Hebben ze jou laten vallen? Of heb jij ze niet meer opgezocht? Beide. Vanuit schaamte, vanuit angst dat ik mezelf terugtrok. Maar ook mensen die liever geen contact meer met me wilden hebben. Ja, het heeft uiteindelijk geresulteerd in mijn kluizenaarsbestaan, wat uiteindelijk weer geresulteerd heeft in de terugval op het gebied van het verzamelen van beelden van kindermisbruik. Dirk is twee keer veroordeeld tot TBS. De eerste keer voor ontucht met een minderjarige. En daarna ging het weer fout met kinderporno op zijn computer. Wat ik heel erg merk aan de verhalen van de patiënten is dat je uiteindelijk in een sociaal isolement valt. En dat die eenzaamheid je uiteindelijk de das omdoet. Ja, dat klopt. Eenzaamheid is heel destructief. Op jezelf teruggeworpen zijn is denk ik een van de grootste risicofactoren die er is. Hoe ziet jullie netwerk er dan op dit moment uit? Jij zegt, ik had vroeger heel veel vrienden en mensen om me heen staan. Zie jij nog mensen van vroeger? Nee, helemaal niet. En familie? Familie ook niet. Alleen mijn moeder en haar vriend, ja. Jeroen, familie en vrienden, wie van vroeger zie jij nog? Ik merk dat het te moeilijk is. Om het hierover te hebben? Ja, er zijn heel weinig mensen om me heen. Ik heb eigenlijk geen contact met familie, vrienden al helemaal niet. En ja, ik heb een bezoekvrijwilliger die hier één keer in de maand ongeveer langskomt. En daar heb ik goede gesprekken mee. En dat is een begin voor mij om weer te werken aan een goed netwerk. Ja. Nou, ik zie dat je raakt. Ja, absoluut. Ja. Het is wel indrukwekkend om te horen hoe patiënten alleen kunnen komen te staan. En dat brengt me op het punt van de resocialisatie. Misschien wel een van de gevoeligste onderwerpen en wat vaak gepaard gaat met grote maatschappelijke onrust. Samen met Sabine zoek ik Pim op. Hij is netwerkbegeleider en aan hem de taak om vrienden en familie in te zetten voor een veilige terugkeer van de patiënt in de samenleving. Het komt vaak voor dat mensen voor de in herhaling vallen. En dat het netwerk zo teleurgesteld is. Dat ze letterlijk afstand nemen van de patiënt, van de zedendader. Waardoor dat iemand vrij alleen komt te staan. Dat is overigens niet in alle gevallen zo. Er zijn hier ook echt wel mensen met netwerk. Dan is het ook nog altijd de vraag, in hoeverre wil netwerk betrokken zijn en kun je netwerk belasten? En dat moet je natuurlijk ook afvragen en ook met het netwerk bespreken. Pim, zou je mij kunnen uitleggen hoe belangrijk dat netwerk dan is om een patiënt heen? Nou ja, ontzettend belangrijk. Zeker als je weet dat wanneer mensen echt in eenzaamheid of isolement vervallen, dat de kans op recidive aanzienlijk groter is. Nog los van het bieden van een rijke leven natuurlijk. En daar heb je ook anderen voor nodig. Dus in die zin proberen we wel het netwerk echt actief te betrekken bij de behandeling. En te kijken wie welke rol kan en wil vervullen. Als we Dirk en Jeroen als voorbeeld nemen, hè, twee patiënten die hier verblijven zonder netwerk. Ja. Wat is dan jouw rol? Hoe pak je dat aan? Nou ja, dan ga je kijken wat er mogelijk is in eventueel nieuw netwerk. En dat kan bijvoorbeeld een bezoekvrijwilliger zijn. En dan leg je contact met de vrijwilligersorganisatie. Dan nodig je iemand uit hier voor een kennismaking. Zodat de mensen in ieder geval zo nu en dan bezoek krijgen buiten de kliniek. Zodat er niet alleen maar mensen spreekt die hier werken of dan wel verblijven. Dat is ingewikkeld, omdat met name er in de maatschappij een enorm stigma heerst als het gaat over zedenplegers. Aan het woord is Hester. Ze werkt bij COSA, dat valt onder de reclassering. En dat is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor de reïntegratie van zedenplegers. Aan haar en haar vele vrijwilligers de taak om nieuwe slachtoffers te voorkomen en een zedenpatiënt te laten integreren in de samenleving. We vinden van heel veel daders dat ze na hun straf weer mee mogen spelen in de maatschappij. En nou geldt het nou net niet voor deze mensen, want daar vinden we allemaal wat van. Het is logisch dat de terugkeer van zedenplegers gepaard gaat met angst. Maar als je mensen uitsluit, dan is de kans op isolement een stuk groter. Heb je gelijk ook geen zicht meer op iemand. En ontzeg je iemand eigenlijk ook het leren opdoen van gezonde, volwassen relaties. Nou komen Dirk en Jeroen op een gegeven moment straks weer vrij. Die komen op een gegeven moment weer terug in die samenleving. Waar begin je? Hoe pak je dat aan? Het grootste gedeelte wat COSA doet is inclusie. Hè? Dus iemand er weer bij laten horen, een luisterend oor bieden, hoop en vertrouwen geven. En dat is een ideale voedingsbodem om ook te gaan werken aan gedragsverandering. In een veilige setting kunnen oefenen met nieuw gedrag. Vrijwilligers hebben ook een monitorende functie. Ze weten wat het kernlid heeft gedaan. En ze kennen ook zijn terugvalpreventieplan. En ze kijken dus ook met de zedenpleger mee hoe het met hem gaat. En op dus als ik het goed begrijp, Hester, enerzijds maak je een soort kunstmatige vriendschap, bouw je op. Ja. Maar anderzijds zit er ook een controlefunctie op. Om te kijken van, maar gedraagt iemand zich ook? Ja, en dat klinkt tegenstrijdig, hè? Alsof je aan de ene kant vertrouwen opbouwt en aan de andere kant snitcht of zo. En zo is het niet. Het is vanuit zorg, hè, iemand vooruit willen helpen. En de zedenpleger kiest daarvoor, die weet dat ook. Die kiest ervoor, help mij. Dit zijn mijn risicosignalen. Ja, zeg het vooral als je denkt dat het minder goed met mij gaat. En als dat het geval is, dan is er ook contact met de professionals die betrokken zijn. Zoals een behandelaar, een toezichthouder, een wijkagent. Ja, bij wie aan de bel getrokken kan worden. Hè, als er dingen gezien worden waar zorgen over ontstaan. Wat je vaak leest en hoort natuurlijk in het nieuws is als iemand met een zedenachtergrond in een woonwijk wordt geplaatst. Vaak gaat daar iedereen voor liggen. De buurt, de burgemeester, de gemeente, noem het maar op. Hoe ga je daarmee om? Ja, dat is enorm schadelijk. Dat wat je dan probeert is, daar heb je dan dus ook die professionals bij nodig, zoals bijvoorbeeld een wijkagent die kan signaleren dat er onrust in zo'n buurt ontstaat. En die kan daar een rol in spelen, ook richting de gemeenteraad, de burgemeester en dergelijke. Ja, want de laatste die erbij gebaat is de zedenpleger zelf. Die moet eigenlijk in alle rust gewoon zijn leven kunnen opbouwen. En door onrust en demonstraties, ja, bewerkstellig je het tegenovergestelde. Hè? Dat hebben we in het verleden ook gezien. Met zedenplegers als Sietse van de V en Benno L. Waar de resocialisatie juist daardoor helemaal niet goed zijn weg kon krijgen. Jullie begeven je eigenlijk allebei in het speelveld tussen de kliniek en de buitenwereld. Wat maakt nou, hè, als we het onderwerp zeden hebben, wat maakt nou dat juist dit zo ontzettend gevoelig ligt in die samenleving? het raakt ons allemaal. Hè? Dat de onschuld van een kind. Een volwassene die zich vergrijpt aan een kind. En we zijn ook nogal ongenuanceerd, hè, als we nadenken over zedenplegers. Want het gemiddelde beeld van de zedenpleger is de man uit de bosjes, zeg maar. Ik denk dat er ook veel mythes bestaan in de maatschappij. En er wordt vaak gezegd over zedenplegers dat het onverbeterlijke monsters zijn die nooit zullen leren en zeker weer hun moment afwachten om opnieuw de fout in te gaan. Terwijl onderzoeksbevindingen laten echt wat anders zien. En dat laat eigenlijk zien dat veel zedendelinquenten, als ze eenmaal opgepakt zijn en weer terugkeren in de maatschappij, een groot deel recidiveert nooit. En wat ook in de maatschappij gedacht wordt, is dat ze dus dat het allemaal hele gestoorde mensen moeten zijn met heel veel handicaps en dus allerlei diagnoses. Terwijl we ook weten dat zedendelicten eigenlijk voorkomen in elke laag van de bevolking. En dat het soms ook mensen zijn die ook echt wel gezond functioneren op veel terreinen, maar ergens wellicht een verkeerde afslag hebben genomen en op dat terrein vastlopen en iets doen wat echt niet hoort en wat niet kan. Maar dat betekent niet dat zij in elk opzicht zieke mensen zijn die niks van hun leven kunnen maken en dit alleen maar willen doen. Waar ik ook de hele tijd aan moet denken is de Verenigde Staten. Dat is ook zo'n land waar je dan, als het gaat om zedenplegers, daar worden hele dorpen gebouwd. Ik geloof in Alabama is het verplicht dat mensen chemisch gecastreerd worden. Werkt dat eigenlijk? Wij denken van niet. Er zijn zoveel regels daar die het leven voor een zedendelinquent onmogelijk maken, met alle risico's van dien ook weer. En wij geloven in herstelrecht. Je hebt je straf gehad. Je hebt nu recht om weer mee te doen. Dit is een democratie. En we weten dus dat inclusie werkt en uitsluiten niet. Dus nee, dat werkt niet. Hoe ze dat daar doen. U hoorde een reportage van Tom Veldhuizen. Een reportage die onderdeel is van een langere podcast over TBS. En die podcast kunt u vinden via pointer.nl of uw favoriete podcast-app. Pointer met Margriet Vromans. En we gaan natuurlijk doorpraten over dit onderwerp. Dat doen we met Wieneke Smit, hoofdonderzoek bij de Van der Hoeven Kliniek. TBS-kliniek dus, waar zedendelinquenten behandeld worden, bij ons in de studio. Goedenavond, fijn dat u er bent. Goedenavond. We hoorden zojuist die reportage. We hoorden Hester van de COSA, de vrijwilligersvereniging. Hoe ze dat in Amerika doen, dat werkt hier niet, zo zegt zij. Wij hebben hier een inclusiever model. Misschien wel met meer risico's voor de samenleving als zedendelinquenten daarin terugkeren. We gaan erover praten. Hoe beoordeel je nou of een zedendelinquent klaar is om terug de samenleving in te gaan? Wat is daarvoor de methode? We doen daarvoor een gestandardiseerde risicotaxatie. Dus je hebt eigenlijk relatief eenvoudige instrumenten die je bij iedereen af kunt nemen. Niet om met zekerheid te zeggen van deze gaat het weer doen en deze gaat het niet weer doen. Maar om over de hele breedte te zeggen, deze persoon hoort thuis in een groep waarvan er heel weinig maar recidiveren. Dus die heeft waarschijnlijk genoeg eraan om alleen gestraft te worden. Dat zijn overigens de meeste. En dan heb je een klein groepje waarvan je zegt, daarvan is de kans. Kijk, uiteraard mensen moeten gestraft worden die zedendelicten plegen. Dat is om allerlei redenen goed. Voor de meeste is dat ook genoeg. Maar het is een klein groepje waarvan je eigenlijk van tevoren al denkt, die gaat het dan niet lukken om in zijn eentje daarvan af te zien. Dus dan wil je eigenlijk na die straf wil je een interventie toepassen. En hoe hoger het risico is, eigenlijk hoe meer interventie je toe wil passen om iemand goed te begeleiden en langzaam terug te brengen in de samenleving, om te zorgen dat je dat risico van recidive zo laag mogelijk houdt. Ja, u zegt risicotaxatie-instrumenten. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Die bestaan erin het heel eenvoudig. Dat zijn gewoon eigenlijk dingen waarvan we weten dat ze correleren met recidive. Zoals? Kan bijvoorbeeld iets heel zinnigs zijn waarvan iedereen denkt, natuurlijk correleert dat met recidive. Namelijk hoeveel delicten je al gepleegd hebt in het verleden. Mensen zijn helaas toch best een beetje te voorspellen uit wat ze vroeger gedaan hebben. Niet helemaal gelukkig. Maar het kan ook zitten in hele wonderlijke variabelen. Zoals bijvoorbeeld als slachtoffers jongetjes zijn, dan is het risico van recidive weer wat hoger dan als slachtoffer meisjes zijn. Niemand weet helemaal precies waarom. Mm-hmm. Het is omdat dan de mannen die interesse in jongetjes hebben, vaker een exclusieve interesse daarin hebben. Alleen en dat jongetjes. Maakt, ja. Ja, en, dat, en geen volwassenen. En dat maakt dan dat dat weer correleert met recidieven. En zo zijn er een aantal dingen waarvan je kunt zeggen, nou, op die punten kunnen we eigenlijk over de hele breedte kunnen we iedereen op beoordelen. En dan kunnen we een vrij ruwe indeling maken van daar moeten we echt wat mee. En dat komt minder dan 5% van de zedendelinquenten komt in de TBS terecht. En dat is doorgaans wel het groepje waarvan je zegt, daar moeten we echt wat mee. Ja, maar goed, dan heb je dus zo'n beoordeling. Hoe doe je dat? Want je observeert, denk ik, de mensen om wie het gaat. Of stel je ze vragen? Of hoe gaat zoiets? Dat kan heel verschillend. Je hebt hele eenvoudige instrumenten met die correlerende feitjes. Die kan je eigenlijk gewoon uit het dossier halen. Dus dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit of iemand meewerkt of ze delict ontkent. Dat kan je gewoon op basis doen van de informatie, ja, die je doorgaans bij een rechtszaak wel hebt. Dan kan je het nog wat verdiepen. Kan je nog iets betere taxatie maken. Plus ook iets meer zicht krijgen op waar zit het hem nou in met de dynamische risicotaxatie. En wacht even, dit gaat me te snel. Dynamische risicotaxatie. Ja, dus je hebt de statistische feitjes, zal ik maar zeggen. Ja, dat en, wat gewoon blijkt uit de geschiedenis, wat ja. Je bij elkaar op kunt tellen. En die cijfers. Kun je gewoon uit het dossier halen. Dat is eigenlijk relatief eenvoudig. Er zijn natuurlijk wel weer allemaal strenge scoringsregels voor en zo. Maar dat is relatief eenvoudig. En dan heb je de dynamische risicotaxatie. Dan ga je meer kijken naar iemands persoonlijke eigenschappen en tekortkomingen. En eigenlijk moet je het een beetje zo zien dat dat is dan zeg maar de mal. En dan zijn die statische feitjes van hoeveel delicten iemand gepleegd heeft. Dat is eigenlijk het beeld wat daaruit naar voren komt eigenlijk. Ja, daar maak je eigenlijk een combinatie van. Ja, en dan heb je de beste risico-inschatting. Plus dan heb je wat meer kijk op waar zit het hem precies in. Ja. Maar deze mensen worden behandeld. Dus die veranderen waarschijnlijk ook tijdens hun behandeling. Hoe tel je dat mee? Dat is wel te hopen. Ze veranderen tijdens hun behandeling en deels krijg je ze ook gewoon beter in de gaten. Hè. Naarmate je ze langer in behandeling hebt, kun je beter beoordelen van ja, hoe gaat het met deze en waar hoort die bij en komt dit goed? En met die dynamische risicofactoren kun je dat ook meten, want die kunnen ook veranderen. Ja. Kijk, hoeveel slachtoffers je in het verleden gemaakt hebt, dat blijft zo. Daar kan je niks meer aan veranderen. Dus die score blijft altijd hetzelfde. Maar de dynamische score van hoe het met je gaat en wat voor mens je bent geworden, dat kan natuurlijk wel veranderen. Ja. En dan is er nog het sterkste effect eigenlijk, is dat als mensen geleidelijk, en dat gaat bij ons echt hè, sinds een aantal decennia heel geleidelijk terugkeren in de samenleving en het gaat goed, dan kun je eigenlijk zien hoe langer het goed gaat, des te kleiner de kans dat het weer misgaat. Ja. Dat is een heel belangrijk effect. Ja, maar goed, het gaat natuurlijk toch om het moment waarop mensen weer geleidelijk natuurlijk de samenleving ingaan. Als je nou zo naar die reportage luistert, dan denk ik, iemand neemt ook wel een beetje de taal van de behandelaars over. Word je niet een beetje in de maling genomen tijdens zo'n behandeling? Als behandelaar of als patiënt? Oh. Ja, als behandelaar. Nou, kijk, sowieso ontstaat natuurlijk een klein beetje uit deze reportage de indruk dat de behandeling vooral bestaat uit tekenen en knutselen. Dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk leuk voor een reportage om te laten zien, want dan heb je iets op tafel staan en dan kan je daarover praten. Maar het is ook heel veel cognitieve gedragstherapie en heel veel gelegenheid om met dat nieuw geleerde gedrag te oefenen. En dan krijg je mensen eigenlijk best goed in beeld. We denken altijd van mensen leiden de boel om de tuin. Nou, je hebt ook van die programma's op tv gehad waarbij ze dan een cameraatje in de hoek van de keuken hangen bij gezinnen waar het niet goed gaat. Dan denk je, nou, dan weten die ouders wel, beter geef ik mijn kind nu die klap niet. Nou, dat is iedereen na 25 minuten vergeten. En dan doe je gewoon weer wat je altijd deed. Dus we hebben de patiënten hebben we natuurlijk jarenlang 24 uur per dag in zicht, dan zie je wel zo'n beetje waar het om gaat. Dan krijg je wel echt een goed beeld. Dan krijg je een goed beeld. En dan is het natuurlijk toch zo dat het vaak mensen zijn die verbaal niet begaafd zijn. De gemiddelde behandelaar is, psychologische behandelaar is verbaal begaafd. De gemiddelde patiënt is verbaal gehandicapt. Dus woorden geven aan dingen, ja, die woorden komen vaak uit zo'n behandelsetting naar voren. Ja. En dan hebben ze een woord waarmee ze kunnen zeggen, oh ja, dat is het inderdaad wat ik heb. Iemand neemt dan die taal over. En dan neemt hij dat woord over. Maar ja, dat wil niet per se zeggen dat het dan een kunstje is. Nee. Zoals we daarnet hoorden, ik was de verbinding met mezelf kwijt. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel echt een soort van therapeutentaal die iemand dan overneemt. Ja, maar het kan best zijn dat op het moment dat dat ter sprake kwam, de therapeut dat zei, dat die patiënt dacht, ja, zo voelde dat eigenlijk. En dan heb je zelf daar nooit woorden voor gevonden. En dan kan je die overnemen van een ander. Ja. Dat is niet per se slecht. Nee. Er wordt dus gewerkt met risicotaxatie, er wordt gewerkt met modellen en met aannames ook natuurlijk. Je zal maar net die ene tegenkomen die buiten die aanname valt. Ja, dus je kan nooit met risicotaxatie-instrumenten absolute zekerheid geven in het individuele geval. Maar dat kan ook niet zonder die instrumenten. En wat we gewoon weten, als je het over de hele breedte bekijkt, is dat je het beter doet als je gewoon altijd het instrument gebruikt. Ja. En dan kan je, als er hele belangrijke redenen zijn waarvan je denkt, nou, hier loop ik tegen iets heel spectaculairs, bijzonders aan, kan je er misschien nog eens iets aan toevoegen. Maar meestal weten we dat als je gewoon netjes het instrument doet, dat je het overal het beste hebt. En dat is dat je eigenlijk probeert in de beste gevallen, in de meeste gevallen het best mogelijke te doen. Ja. Echt beleid. Het is beleid, ja. Ik kan me toch ook voorstellen dat er mensen denken, ja, maar is het wel genezen? Iemand kan zijn gedrag wel een beetje aanpassen. Maar ja, het is misschien gewoon iets waar je mee behept bent, deze gevoelens. Nou, dus is het wel te genezen? Wij doen ook in de business van het leren je anders te gedragen. En dat is natuurlijk elke behandeling. Ook voor mensen met agressieproblemen en ook voor mensen met verslavingsproblemen. Daar kan je het eigenlijk misschien best goed mee vergelijken. Ja. He, je blijft wel, en dat hebben onze patiënten ook, je moet je wel realiseren dat je daar een kwetsbaarheid hebt. Die kan dan wel, zeker als je weer in de samenleving bent en het gaat heel lang goed, kan dat heel ver naar de achtergrond verdwijnen. Maar het beste is als je zelf ook je realiseert dat je die kwetsbaarheid hebt. Hè, dat hoort ja, natuurlijk de man in de reportage ook ja, zeggen. Dat is wat ik ben. En dan kan je wel leren om je anders te gedragen. Er is geen enkele reden om aan te nemen dat mensen met een verslaving zich anders kunnen gaan gedragen, mensen met agressieproblemen zich anders kunnen gaan gedragen, maar zedendelinquenten niet. Daar hebben we gewoon helemaal geen reden voor om dat te denken. Heel veel mensen denken natuurlijk terug aan Anne Faber, Michael P., ook opgenomen geweest in de TBS-kliniek, niet behandeld. Dat lijkt mij de beste reden om iemand wel te behandelen. Hè? Hij is niet in de TBS-kliniek opgenomen geweest. Nee, dat is nou zo jammer, want hij is ik heb niet daar behandeld. Meerdere interviews over gedaan. En het enige wat ik iedere keer maar steeds moet zeggen is, het is geen TBS'er. Hij had een TBS'er moeten zijn. Hij had behandeld moeten worden. Er is geen goede risicotaxatie gedaan op het moment dat het wel gekund had. Ja. En dan heb ik die taxatie natuurlijk niet gedaan. Die is niet gedaan, maar als het goed is, had je daaruit dan kunnen zeggen, nou, dit is er zo eentje, die hoort bij dat kleine groepje, waar je kan zeggen, straffen, Allah, maar daarna moeten we nog wat doen om te zorgen dat het niet weer misgaat. Denkt u dat het in zijn geval te voorkomen was geweest? Ik ken zijn dossier niet, maar over het algemeen kan je vrij goed hoog risico mensen met die instrumenten eruit halen. En het is best denkbaar dat dat in zijn geval ook had gekund. Ja. Over Anne Faber en over TBS en ook over deze Michael P. is vanaf morgen de vijfdelige serie In de TBS te zien. Die speelt zich af in de Van der Hoeven Kliniek om 9:50 op NPO 2 is dat te zien na Nieuwsuur. Wienicke Smit, dank u wel voor uw komst naar de studio en voor uw uitleg vanavond. Graag gedaan. I remember those August days we spent around the fire. How we buried our feet in the sand with nothing to desire. Hand in hand towards the roaring sea while the stars came out at night. Felt the waves crash into our skin while we held each other tight. Back to when we were together, why did our story end? Summer days. Now I wander through autumn rain, so God knows where you are. Trying to cover the urge inside to have you in my arms. Hear your voice, cut it through the wind. Yeah, you call. Together, why did our story end? summer days. Oh My Summer Days heette dit. Niels Geuzenbroek. Het kwam uit in juni 2023. Leeuwarden Courant. De Limburger. Vers Beton. Dagblad van het Noorden. Tubantia. En Omroep Gelderland. Pointer Regio. Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland. In de zomerserie van Pointer Regio keren we deze week terug naar de Gelderse Vallei. Met onze pop-up redactie duiken we in maart van dit jaar in het stikstofdebat. Dat speelt hier stevig. Wat is er inmiddels gebeurd? Verslaggever Hans van Dijk zoekt het uit. Als de dieren hier weggaan, ja, is het niet dat er minder veeproductie is. Want de vraag naar voedsel blijft gewoon. Rick Loeters van BBB. Kalver uit Ierland en Duitsland. Er wordt gevoed met veevoer uit Zuid-Amerika. Dat vlees gaat naar het buitenland. De mest blijft hier. Daar moeten we gewoon mee stoppen. Stan Hellegers, D66. En Peter Drent, CDA. Dus zodra dat kan, kunnen wij gewoon weer verder met de lijst die we hebben liggen. Want dat zijn er ondertussen meer dan 300 stoppers die gewoon stoppen willen. Zo klinken de lijsttrekkers tijdens het debat bij Pointer op 13 maart van dit jaar. De Gelderse Vallei heeft een grote opgave om stikstof te reduceren. Maar onderzoek van Pointer laat zien dat er juist veel dieren bij zijn gekomen. Zoals op het bedrijf van de familie Jochemsen. Kijk, de staldeur gaat open en we lopen de stal in. En we zien hier volgens mij echt een hele grote stal, hè? Nou, hoeveel zie ik er hier staan, Art? In deze stal staan die 150 koeien ongeveer. En dat was daarvoor? Eerder al 10 koeien, 115, zo ongeveer, ja. En er zou hier nog wat bij mogen? Ja, wij zouden nog 70 koeien meer mogen hebben volgens de vergunning. Het bedrijf van de familie Jochemsen is niet het enige bedrijf dat de afgelopen jaren nog kon uitbreiden. Onderzoek van Pointer laat zien dat er in de gemeente Ede alleen al sinds 2019 nog zo'n 1000 koeien en 500.000 kippen bij zijn gekomen. Veelal omdat boeren nog ruimte hadden in hun natuurvergunning. Die ruimte die ze nog hebben, die mogen ze gewoon helemaal opvullen als ze dat willen. Omdat die latente ruimte, die wordt niet ingenomen. Johan Vollebroek van milieuorganisatie MOB. Door de extra dieren gaat de stikstofuitstoot verder omhoog. Terwijl het beleid van de overheid juist op verlaging is gericht. Aart Jochemsen ziet het probleem niet zo. Volgens hem staan boeren in hun recht om meer dieren te plaatsen als er ruimte in de vergunning zit. Die bedrijven die voldoen gewoon aan de huidige wetgeving. En zij hebben een vergunning. En als je aan die vergunning houdt, waarom zou je dan niet meer koeien kunnen houden? Of meer kippen of meer varkens? We leven in een vol land. Maar als er een vergunning voor verleend is, ja, waarom zou een boer dan geen stal mogen bouwen? Hier zie je ook de industrietreinen, zie je ook de grond uitschieten. Ja. Dus waarom een boer niet en de rest wel? Vader en zoon Jochemsen hopen dat er snel duidelijkheid komt vanuit de politiek. Want anders weten ze niet waar hun toekomst ligt. Dus het is heel belangrijk dat er de komende tijd zo snel mogelijk heel veel zekerheid komt. En duidelijkheid komt voor minimaal 20 jaar. Omdat je natuurlijk ook verplichtingen aangaat voor minimaal 20 jaar. Dus dat wij als jonge boeren, maar ook gewoon weer duidelijkheid heeft. Gewoon weer, misschien wel met een positieve blik, weer gewoon richting de toekomst kan. Ja, en wie zou die onzekerheid kunnen oplossen? Nou, de overheid. Of de overheid het inmiddels heeft opgelost, is de vraag. Rick Bronkhorst is verslaggever bij Omroep Gelderland. Hij volgt het stikstofdossier al een flinke tijd. En samen met hem nemen we door wat er na de statenverkiezingen in maart is veranderd. Nou, ja, ik zou in eerste instantie denken niet zo heel erg veel. Maar als je dan even nadenkt, er is een nieuw college gekomen, hè, van in de Gelderse politiek. De uitkoopregelingen zijn geopend. Het kabinet is gevallen in de tussentijd. Dan moet je toch aan dat soort dingen denken die dan zijn veranderd. Rick neemt me mee naar een plek waar boeren en natuur nu nog naast elkaar leven. Maar of dat zo blijft. Nou, we zijn in Staverden, dat ligt bij Spult in de gemeente Ermelo in de buurt. En we staan hier eigenlijk een beetje op de grens tussen Veluwe en landbouwgebied. En dat wordt nu ook wel de agrarische enclave genoemd. Je ziet het ook, daar ginds hebben we allemaal bomen. Dat is dus de Veluwe. En wij staan hier een beetje tussen de weilanden. En in dit gebied moet eigenlijk heel veel gaan gebeuren. Want het hele gebied wordt de agrarische enclave genoemd. En dat wil zeggen dat de landbouwgrond hier is omringd door natuurgebied, door de Veluwe. Nou, en iedereen kan op zijn vingers natellen dat dat erg lastig wordt de komende jaren om hier door te gaan boeren. En dat er dus wel wat moet gebeuren om die stikstofuitstoot naar beneden te krijgen. In juni presenteert minister Van der Wal de uitkoopregeling voor boeren die vrijwillig willen stoppen. De lang verwachte, woest aantrekkelijke regeling. Eindelijk kunnen boeren gaan berekenen of ze piekbelaster zijn. Het gaat in heel Gelderland om 1800 piekbelasters. In de Gelderse Vallei gaat het om 1100 minimaal die daar zitten. Dan heb je het alleen over de gemeente Ede en Barneveld. Dat is een derde van het totale aantal, want het zijn ongeveer 300 in Nederland. En hier in de enclave, dat weet ik niet precies, omdat dat verdeeld is over verschillende gemeenten. Maar nou, dat zullen er ook wel meer dan 100 zijn. De boeren die in dit gebied zitten, zijn dat per definitie piekbelasters? Ja. Zoals ik begrepen heb wel. Iedereen hier die een boerenbedrijf heeft, is piekbelaster. Groot of klein. Ja, het staat dus met de berekening of het uitzoek is iemand piekbelaster of niet. Daarvoor moet hij. Arnie Ruitenbeek is agrarisch adviseur. Hij berekent voor boeren of ze piekbelaster zijn. Onze specialiteit is het begeleiden van agrariërs die willen stoppen met hun bedrijf. Ruitenbeek berekent inmiddels voor tientallen boeren welke uitkoopsom ze mogen verwachten. De ouderdom van de stallen is daarbij leidend. Hoe ouder de stal, hoe lager het bedrag. Maar is stoppen dan voor boeren wel aantrekkelijk genoeg? Rick Bronkhorst relativeert de woest aantrekkelijke regeling. Als je een modern bedrijf hebt, kun je best wat geld verdienen aan die opkoopregelingen. Uiteraard komt de fiscus er nog een keertje overheen en moet je je stallen nog slopen. Dus er gaat nog wel wat van dat bedrag af. Maar als je alles mee hebt zitten, dan hou je er best wel wat aan over. Daar staat tegenover dat er ook boeren zijn die wat oudere stallen hebben en wat minder moderne bedrijven. Die verdienen eigenlijk helemaal niet aan die opkoopregeling. Die krijgen daar best wel weinig voor. Dus het is lastig voor ze om zich uit te laten kopen. En als je je stal dus in de jaren 90 hebt gebouwd, dan krijg je minder dan wanneer je die hebt gebouwd in 2020 bijvoorbeeld. Maar je kunt natuurlijk wel in een stal die je in de jaren 90 hebt gebouwd innoveren en renoveren in de tussentijd door luchtwassers te plaatsen of de mest anders op te vangen. Het is net als met een huis, die renoveer je ook na zoveel tijd. En dan wordt je huis meer van waard, maar die stallen dus volgens deze regeling niet. Ruitenbeek ziet vooral één bepaalde sector intekenen voor de opkoopregeling. Ik denk dat van mijn klanten die zich nu aanmelden, dat 70-80% kalverhouder is. Wat op zich ook wel te verwachten is, want juist in deze regio heb je een heel groot aandeel van de kalverhouderij in de agrarische sector. We hoorden een reportage van Hans van Dijk. En ik ga doorpraten over dit onderwerp. Dat doe ik met Harold Soet. Hij is gedeputeerde van de provincie Gelderland. Meneer Soet, goedenavond. Goedenavond. U zit namens de BBB in het provinciebestuur. In uw portefeuille zitten natuur en biodiversiteit, maar ook landbouw en stikstof. En in het coalitieakkoord van de provincie Gelderland staat dat u rust wilt voor de agrarische sector. Heeft de vrijwillige uitkoopregeling van minister Van der Wal die rust gebracht? Nou, het werd zojuist al genoemd. We hadden meer rust gehoopt. En dat was ook dat had toch gekund als wij gelijk 4 regelingen neer konden leggen. We hebben nu de LBV Plus en de LBV uitkoopregelingen. Ja. Maar we hadden zo graag ook die verplaatsingsregeling erbij willen hebben. En daarbij ook de regeling voor innovatie. We zien nu dat de afgelopen tijd innovatie een ontzettende vogelvlucht neemt. En wat het doel wat we hebben is de reductie van stikstof. Ja, en ik zou zeggen, daar hebben we alle gereedschappen voor nodig. Mm-hmm. En ik zou daar ook heel graag dus die beide regelingen zo snel mogelijk bij hebben. Ja. En we hebben een gevallen kabinet en dat maakt het ook allemaal niet helder wat er doorgaat en wat er niet doorgaat de komende tijd. En er ligt ook geen landbouwakkoord, hè? Er ligt ook geen landbouwakkoord, nee. Dus de duidelijkheid waar de agrarische sector zo om vraagt, ja, die ligt er gewoon niet. Wel jammer, u zat bij LTO Noord en LTO heeft de stekker eruit getrokken, hè? Die gesprekken over het landbouwakkoord. Ja, dat heb ik begrepen via de pers, ja. Ja. U zat toch in LTO Noord? Toen was ik niet meer LTO-bestuurder. Ah, oké. Okay. Dat is ook een keuze die LTO gemaakt heeft. Wel jammer toch, want het had geholpen, zegt u. Maar is het dan toch niet mogelijk met dat wat er al ligt, om dan toch alvast wat te doen? Het meest belangrijke is natuurlijk dat de perspectief voor de agrarische sector komt te liggen. En wat ik begrepen heb in de pers is dat het daarop gestrand is. En dat is gewoon heel jammer. Als je nou perspectief kunt bieden aan de agrarische sector, dan heeft een dergelijk plan ook nut natuurlijk om dat met elkaar te doen. Dat moet je met elkaar op de schouders dragen. Ja. Heeft u enig idee hoeveel boeren in uw gebied al een aanvraag hebben gedaan voor zo'n piekbelastersregeling? Nou, ik heb in de recesstijd gebruik gemaakt om heel veel werkbezoeken af te leggen. Ik heb ook met veel boeren gesproken. Mensen zitten allemaal in een hele onzekere tijd. Men zit in een onzekere tijd en ze kijken van, nou, ben ik piekbelast? Nou, de meeste agrariërs op de Veluwe en in de Vallei, die vallen daaronder. En er zijn boeren die zijn er echt serieus naar aan het kijken. Maar als u ook de sector analyseert, is meer dan 50% heeft ook geen opvolger. Dus ik denk dat in 10 jaar tijd dat de agrarische sector zichzelf zal reduceren. Dus u denkt dat de tijd gaat helpen? De tijd gaat zeker helpen. Elke week stoppen 4, 5 agrariërs sowieso. Ja, en u heeft ook veel hoop op de innovaties, waarvan bijvoorbeeld Universiteit Wageningen zegt, nou, daar moet je niet al te veel heil van verwachten. Nee, dat is misschien met de kennis van die we hebben vanuit het verleden. Maar ik binnenkort ook een werkbezoek bij Lely. En daar hebben ze de Lely-sfeer uitgevonden. En die doet een reductie van 70%. Mm. Die filtert de lucht. Dus, en zo zijn er nog veel meer andere innovatieve dingen die echt de laatste tijd vogelvlucht maken. Ik zeg wel eens, onder druk worden heel veel zaken vloeibaar. En dat merk je nu ook. Ja, maar toch heel even nog. Wageningen Universiteit had in juli nog een rapport waaruit bleek, die innovaties, daar verwachten we veel van, maar in de praktijk zal dat toch niet altijd helpen. Maar ook na juni is er alweer veel veranderd. U heeft echt heel erg veel hoop op de tijd. In uw portefeuille, ik zei het net ook al, zit ook natuur en biodiversiteit. Hoe urgent is dat voor u? Ja, nou ja, ik vond het net in de voortekst heel duidelijk naar voren komen van natuur en landbouw staan tegenover elkaar. En dat is gewoon niet zo. Natuur en landbouw is heel druk met elkaar verweven. En natuur, we gaan voor kwaliteit in Gelderland. Dus we zetten ook in de komende tijd op kwaliteit van de natuur en ook op de kwaliteit en de diversiteit in de biodiversiteit. Ja, u biedt de boeren en tuinders een menukaart met opties, las ik in het coalitieakkoord. Vakmanschap, innovatie, extensivering, verplaatsing, vrijwillige uitkoop. Het is inderdaad een menu waaruit te kiezen valt. Laten we hopen dat dat allemaal gaat lukken. Ja, daar gaan we zeker hard voor aan de slag. En we gaan dat samen doen ook met de inwoners. Want waar wij ons grote zorgen over maken, en dat is wat heel sterk onderbelicht blijft in deze hele materie, is wat gaat hij doen op de leefbaarheid op het platteland, met name ook in de Vallei. Nou, we gaan het merken. Daar gaan we ook de komende tijd ook duidelijk onderzoek naar doen. Want dat is wel een heel belangrijk aspect in de samenleving, ook in de Vallei en op de Veluwe. Harold Soet, BBB-gedeputeerde van de provincie Gelderland. Dank voor uw commentaar vandaag. Straks Dijkstra en Evenblij ter plekke. Zij komen vanuit Hotel De Jonge tegenover het stadhuis van Assen. En daar gaan ze praten over Indonesische verpleegkundigen die aan de slag zijn bij zorggroep Drenthe. Ik wens u nog een mooie avond. Dit was een programma van KRO NCRV. De regels voor pensioen gaan veranderen. Misschien heb je daar vragen over. Ik heb inderdaad een vraag. Ik werk al een tijdje en heb al flink wat jaren pensioen opgebouwd. Zijn de nieuwe regels voor pensioen echt nodig? Ja, want we willen dat iedereen ook in de toekomst pensioen kan krijgen. Daarom hebben werknemers, werkgevers, pensioenuitvoerders en de overheid samen nieuwe regels voor pensioen gemaakt. Lees er meer over op pensioenduidelijkheid.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boksprings op avecbedden.nl. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. Eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Hey, maar mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns.